گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 564. این برنامه با همکاری حبیب الله بدیعی، اهدیه، محمودی خانساری، منصور صارمی و جهانگیر ملک تنظیم شده است. آهنگ سگا از میر نقیبی، تنظیم از جواد معروفی، ترانه و اشعار متن برنامه از سیمین بهبهانی، غزل آواز از سعدی، گوینده آذر پژوهش. دو چشم مست تو را باده در سبوست هنوز، سبوی کام مرا گریه در گلوست هنوز. تنور لاله ز شبنم فرو نشست و مرا به دل ز لال رخی داغ آرزوست هنوز. رواق منظر مردم هلال ابرویی، نگاه ما که در کار جستجوست هنوز. کسی نماند که دشمن ز دوست نشناسد، تو ای و من که به هم دشمنیم و دوست هنوز. یک در به دور رفتم اما دل من مانده بر دوست هنوز، میبرم جسمی و جان در گرو اوست هنوز. بگذارید به آغوش غم خویش روم، بهتر از غم به جهان نیست مرا دوست هنوز. گرچه با دوری او زندگیم نیست، ولی یاد او می دمدم جان به رگ و پوست هنوز. همچو گل یک نفسم جا به سر سینه گرفت، سینه غم‌زده زان خاطر خوشبوست هنوز. یک عمر که با او به وفا سر کردم، با که این درد بگویم که جفا جوست هنوز. تازه دل ناله جانسوز برارم همه عمر، همچو چنگم سر غم بر سر زانوست هنوز. Thank you.

یعقوب ستم دیده از من پر و تربیتی طبع من لاله صحرایی خود روست هنوز با همه زخم که سیمین به دل از او دارد می کشد نعره که آرام دلم اوست هنوز گلهای رنگارنگ شماره 564.